niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony. Prawo i Sprawiedliwość rusza z wakacyjną formułą spotkań z wyborcami, za godzinę rodzinny piknik w Półtusku. Na koniec zajrzymy do Międzyzdrojów, tam trwa Festiwal Gwiazd. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nazwali wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony jako wpisujący się w propagandę Kremla. Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek Lewicy i Koalicji Obywatelskiej o odwołanie Mariusza Błaszczaka. Podkreślając zasługi szefa MON-u, premier Mateusz Morawiecki wskazywał na liczne inwestycje w obronność, umacnianie armii i potrojenie budżetu na wojsko. Dzisiaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten kluczowy, jeden z dwóch kluczowych elementów bezpieczeństwa Polski, czyli jakość polskiej armii i jakość polskich sojuszy, że staje się coraz bardziej wartościowy i trzeba za to podziękować panu premierowi Błaszczakowi, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Szef rządu podkreślił także, iż obecnie na terytorium Polski stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, co również jest zasługą ministra Mariusza Błaszczaka. Referendum w sprawie relokacji migrantów odbędzie się tego samego dnia, co wybory parlamentarne, zdecydował Sejm. Polityka migracyjna należy do obszarów, które państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą samodzielnie, mówił w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek. Doradca prezydenta zaznaczył jednocześnie, że zmiana takich kwestii wymagałaby zmiany traktatu. Co do zasady, polityka przecież migracyjna jest przynależna do danego państwa członkowskiego i nie może być tak, że wskutek zawłaszczania kompetencji poprzez organy Unii Europejskiej następuje zmiana traktatów bez zmiany traktatów, na przykład właśnie w sferze polityki migracyjnej czy w polityki energetycznej czy polityki przyrodniczej. Sejm w połowie czerwca przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Zobowiązują na rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takiej propozycji. Prawo i Sprawiedliwość rusza z wakacyjną formułą spotkań z wyborcami. Za godzinę rodzinny piknik w Półtusku. Jak mówi wicerzeczniczka partii Urszula Rusecka, w spotkaniu z mieszkańcami weźmie udział wicepremier Jarosław Kaczyński. Zmieniamy trochę formułę naszych spotkań z mieszkańcami na bardziej taką luźną, wakacyjną, ale podczas takich spotkań zapewne pan premier będzie miał parę cennych uwag, propozycji. Na pewno będzie o tym rozmawiał z mieszkańcami, ale nie będę uchylać rąbka tajemnicy, co na pikniku będzie mówił pan prezes. Z kolei w ramach trasy dotrzymanego słowa o godzinie 15 minister aktywów państwowych Jacek Sasin odwiedzi Przasnysz. Odnalazła się w Japonii, a dziś można ją podziwiać na Zamku Królewskim w Warszawie. Madonna z Dzieciątkiem to jedna z tysięcy polskich strat wojennych. Zagrabione w 1940 roku dzieło znajdowało się w opracowanym przez okupantów katalogu najważniejszych zrabowanych skarbów polskiej kultury. Mówi Piotr Gliński, minister resortu kultury. Obraz Madonna z Dzieciątkiem, który państwo widzicie, został ujęty w tym katalogu na pozycji 145. W tym katalogu był także Leonardo da Vinci, był Rembrandt, był także Rafael. Trzeba się spieszyć, bo Madonnę z Dzieciątkiem będzie można oglądać na Zamku Królewskim tylko do końca lipca. Potem trafi do Przeworska, skąd dzieło zostało skradzione. W Międzyzdrojach trwa trzeci i ostatni dzień Festiwalu Gwiazd. W nadmorskim kurorcie odbywają się spektakle oraz koncerty, podczas których publiczność, urlopowicze i mieszkańcy miasta mają okazję spotkać się z ulubionymi aktorami i twórcami. Z Międzyzdrojów Paweł Turski. Na obecnych w Międzyzdrojach czeka dziś jeszcze wiele atrakcji, chociażby przed nami dwa spektakle. O 14.30 w kinie Ewa Grażyna Szapołowska zaprezentuje dzieło słowno-muzyczne pod tytułem Wisławie. To oczywiście hołd wielkiej poetce w setną rocznicę jej urodzin. Pół godziny później w Międzynarodowym Domu Kultury rozpocznie się spektakl Niepamięć. Na scenie wystąpią m.in. Rafał Królikowski czy Magdalena Kumorek. O 17.00 za to crème de la crème. Pięć gwiazd, m.in. Ewa Gawryluk czy Karol Strasburger, odsłoni swoje odciski dłoni. Jak wygląda przygotowywanie odcisku, zdradza Karol Strasburger. Sam pomyślałem, że to się dzieje na bieżąco tu, w swojej naiwności, ale nie, tak to nie jest. W Akademii Sztuk Pięknych robimy odcisk w gipsie, potem z tego jest robiony odlew, mosiądzu i ta ręka wędruje tu. Uroczysta gala o 17 na Promenadzie Gwiazd. Wcześniej, bo już od 16, także z Promenady Gwiazd, audycja Trzymaj z Trójką.

Nic się nie zmieniło w kwestii naszego zobowiązania do utrzymania otwartych drzwi do NATO. Nie zamierzam wyprzedzać dyskusji między sojusznikami. Wiem, że będą rozmawiać o długoterminowych potrzebach obronnych Ukrainy i o tym, jak sojusz może pomóc w zaspokojeniu niektórych z tych potrzeb. Ale czy nie nadszedł czas, żeby Ukraina stała się członkiem NATO? Czy prezydent Biden chce Ukrainy w NATO po zakończeniu wojny? Prezydent wierzy w politykę otwartych drzwi i popiera deklarację z Bukaresztu z 2009 roku, że NATO będzie w pewnym momencie przyszłością Ukrainy. W tej chwili jednak prezydent jest głównie skoncentrowany na tym, by wzmocnić militarnie Ukrainę, żeby odniosła sukces na polu walki. Dlaczego prezydent Biden nie chce ułatwić Ukrainie przystąpienia do NATO? Kiedy niedawno zadałem mu to pytanie, on odpowiedział, że Ukraina musi spełnić te same warunki, co inni członkowie paktu. Podobnie jak w przypadku innych członków NATO, konieczne jest spełnienie zobowiązań i wymagań, aby stać się członkiem sojuszu. Oczywiście będziemy nadal rozmawiać z Ukrainą o tych wymaganiach i niezbędnych reformach. Czy można się spodziewać, że Szwecja będzie członkiem NATO podczas szczytu w Wilnie? Prezydent jest pewien, że Szwecja zostanie 32. członkiem sojuszu NATO. Termin jest jednak obecnie niepewny. Co pańskim zdaniem o Turcji i Węgrzech mówi fakt, że podczas gdy w Europie toczy się wojna, oba te kraje blokują akcesję Szwecji do NATO? Ważne jest, aby Turcja i Węgry kontynuowały rozmowy ze Szwecją na temat potencjalnego członkostwa. Rozmowy te są w toku. Uważamy, że to dobrze, że prowadzą ten dialog. Rozumiemy, że wszystkie strony są zaniepokojone. Dlatego ważne jest, aby kontynuowali rozmowy. Prezydent jest optymistą, jest przekonany, że Szwecja wejdzie do NATO. W Polsce oraz innych krajach wschodniej flanki NATO panuje przekonanie, że plany operacyjne NATO wymagają zmiany, że NATO powinno być przygotowane do szybszego działania niż w poprzednich planach sojuszu. Czy możemy oczekiwać jakichś znaczących zmian w postawie obronnej NATO? Pozostawię wypowiedzi w tej sprawie sekretarzowi generalnemu Stoltenbergowi. NATO już teraz jest znacznie lepiej przygotowane i wszechstronne niż kiedykolwiek wcześniej. Widzieliśmy to na przykładzie grup szybkiego reagowania, które zostały utworzone w bardzo, bardzo krótkim czasie, jeszcze przed inwazją Putina na Ukrainę. Sojusz jest więc zdolny do znacznie szybszego reagowania niż kiedykolwiek wcześniej. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma miejsca na poprawę. Sojusznicy będą rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać przyszłość sojuszu, szczególnie na wschodniej flance. A jak pan ocenia obecną sytuację w Rosji? Czy jest szansa na zwycięstwo Zachodu w przewidywalnej perspektywie? To nie jest wojna mogąca stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Rosji. Nigdy nie było egzystencjalnego zagrożenia dla Rosji, a już na pewno nie ze strony Ukrainy. Zmiana reżimu nie jest naszą polityką. Skupiamy się na tym, by Ukraina mogła odnieść sukces na polu bitwy, bo to Ukraina jest ofiarą, a Rosja agresorem. Chodzi o to, by pomóc Ukrainie odnieść sukces na polu bitwy, aby prezydent Zeleński, gdy będzie gotowy do negocjacji, mógł je prowadzić z pozycji siły. Jakie są oczekiwania wobec takich krajów jak Polska, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie? Polska jest znakomitym sojusznikiem pod każdym względem. Jest też wspaniałym przyjacielem Ukrainy, udzielając pomocy w zakresie bezpieczeństwa i wsparcia moralnego dla ludności tego kraju. Jesteśmy też wdzięczni za wsparcie, jakiego nam udziela Polska, ponieważ możemy mieć tam część naszych żołnierzy, co pomaga w przekazywaniu pomocy wojskowej Ukrainie. Polska jest więc wspaniałym przyjacielem i sojusznikiem. Nie prosimy Polski o nic więcej, ponieważ zrobiła już bardzo dużo. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. No i to był John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w rozmowie z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, Markiem Wałkuskim. Przechodzimy do kolejnego tematu. W Holandii nagle upadł rząd. Jest problem z migrantami. Dość solidny i najdłużej sprawujący urząd premier Holandii, Mark Rutte, podał się do dymisji. Jak to rozumieć? Jakie to ma konsekwencje? I za chwilę będziemy jeszcze patrzeć na szerszy obraz całej Europy, ale na razie skupmy się na Holandii. Jest z nami pan Oskar Stefański, Forum Młodych Dyplomatów. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co się stało z Markiem Rutte? Tyle wytrzymał, a teraz już nie. Ostatnie rządy Marka Rutte miały to do siebie, że były dosyć niestabilne i były bardzo często występowały w nich kryzysy. Co mnie osobiście zaskakuje, to że rząd upadł przez kryzys, który nie był aż tak głośno nagłaśniany w ostatnich latach. głośniejsze kryzysy to były zdecydowanie te związane chociażby z aferą mieszkaniową, kiedy były nielegalne wywłaszczenia, czy afera podsłuchowo-telefonowa. Więc to jest według mnie dosyć spore zaskoczenie. Ale jednak tarcia wewnątrzkoalicyjne były w ostatnich miesiącach chyba, trzeba to powiedzieć, największe w historii tego czwartego gabinetu Marka Rutte. Ale to dlaczego w takim razie teraz taki problem? Jeżeli on nie był aż tak nagłaśniany, to co się stało? Pojawiła się w ostatnich miesiącach, dokładnie wiosną tego roku, propozycja stworzenia nowego prawa azylowego. Z tym prawem azylowym zgadzała się zaledwie połowa z czterech partii koalicyjnych w rządzie Marka Ruttego, w tym oczywiście Partia Ludowa, której przewodzi premier. Wszystko polega na tym, że miało zostać przedłużone prawo czekania dla osób, które są uchodźcami wojennymi. Na przykład w momencie, w którym rodzina już byłaby w Holandii, a na przykład dalsza część rodziny chciałaby do niej dołączyć, to musiałaby czekać na tą relokację 2 lata. Takie prawo zaproponował rząd Marka Ruttego i na to nie zgodzili się socjalliberalni demokraci i Unia Chrześcijańska, czyli taka partia bardziej centrowa. Mhm. A jak opinia publiczna reaguje na tę nagłą zmianę rządu? Czy ludzie się tego spodziewali, czy to jest aż tak niespodziewane, że jeszcze komentarzy nie ma? Ludzie dosyć tego się mocno spodziewali, głównie przez to, że Mark Rutte lubi grać w takich momentach w swojej polityce swoją pozycją. Polega to głównie na tym, że po prostu Mark Rutte uwielbia ryzykować bardzo mocno i już można było zauważyć w ostatnich miesiącach, że jego partia przygotowuje się do kampanii wyborczej chociażby poprzez regularne krytykowanie partii rolniczej. Tej, która ostatnio w sondażach jest liderem we wszystkich praktycznie. I to były te takie obrazki z Holandii, z traktorami, ze starciami z policją, tak? To było to, co działo się tak, ostatnio. Dokładnie tak. Między innymi te protesty rolnicze trwają tam już od dobrych kilku lat, można tak powiedzieć. Więc po prostu partia Marka Ruttego zaczęła się do tego poważnie przygotowywać, zauważyła tarcie wewnątrzkoalicyjne i to wszystko najprawdopodobniej sam premier wykorzystał do tego, aby zerwać gabinet, zaryzykować tym i być może w wyborach, które jeszcze nie są ogłoszone, ale najprawdopodobniej odbędą się na początku listopada, objąć po nich na nowo funkcję premiera. Czyli ten sam Mark Rutte by dalej był premierem? Jest to bardzo możliwe, chociażby ze względu na jego deklarację we wczorajszej konferencji prasowej, w trakcie której powiedział, że na ten moment jeszcze nie chce rezygnować z przewodnictwa w swojej partii, a jak wiadomo w Holandii jest taki zwyczaj, że zazwyczaj premierem zostaje osoba, która przewodniczy swojej partii i zazwyczaj ta partia musi być największa w swojej koalicji. Patrząc na to, że rolnicy odmawiają możliwości koalicyjnych z partią Marka Rutte, dopóki jest on ich szefem, byłoby to bardzo realne, żeby po listopadzie jeszcze raz Mark Rutte stworzył swój piąty gabinet, chociaż trudno jest mi to sobie osobiście wyobrazić ze względu na to, że poparcie dla partii, które potencjalnie mogłyby poprzeć taki rząd, jest dosyć znikome i na pewno w ostatnich sondażach nie pokazuje, aby mogli liczyć na chociażby jakąkolwiek stabilną większość. To jeszcze popatrzmy na sprawę z odrobinę bardziej polskiej perspektywy. Jakie my mamy relacje z obecną opozycją, z tym ugrupowaniem rolniczym, o którym pan mówi, bo rozumiem, że partia Marka Ruttego to jest stronnictwo Stanów Zjednoczonych, to jest ten antychiński obóz także pod względem zaostrzania sytuacji, regulacji odnośnie półprzewodników ostatnio szczególnie. Zdecydowanie tak. Tylko też trzeba tutaj wspomnieć o tym, że zarówno partia rolnicza, ona może się wydawać dosyć radykalna, ale jeśli ktoś by się zagłębił dokładnie w ich postulaty, to nie jest to partia antyatlantycka, nie jest to partia przeciwna współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jest to partia taka wręcz powiedziałbym bardziej militarystyczna w tym zakresie. To oni są jedynymi, można powiedzieć, tak sami tego, aby Holandia przeznaczała znacznie więcej pieniędzy na zbrojeniówkę. Tak samo są głośnymi krytykami Chin. Więc jeśli chodzi o politykę natowską, holenderską, ona mogłaby według mnie zostać jeszcze nawet i zwiększona w momencie, w którym ta partia doszłaby do władzy. Mhm. Jak ocenia pan w takim razie na podstawie sondaży możliwość, to już ostatnie pytanie, możliwość wygranej przez Marka Rutte po raz piąty? chyba najniższą w ostatnich 10 latach. Czyli jednak, opozycja. Myślę, że opozycja, ale trzeba też pamiętać, że przez ich specyficzny system wyborczy i ich taki system rozbicia wielopartyjnego, w zasadzie w Holandii koalicje są możliwe między dosłownie praktycznie każdą partią, no może nie pomiędzy skrajną lewicą i skrajną prawicą, ale raczej te partie centrowe, centrolewicowe, centroprawicowe lubią ze sobą współpracować, więc byłoby bardzo możliwe, aby partia Marka Rutte znalazła się w rządzie, ale jednak raczej nie z nim jako premierem. Bardzo dziękuję za komentarz. Będziemy również przyglądać się wydarzeniom w Holandii, tym bardziej, że ten... Czy to można nazwać gambitem Ruttego? Jeszcze tak ostatnie pytanie. Myślę, że tak to można nazwać, szczególnie, że tak to chociażby opisuje największa holenderska gazeta The Telegraph. Bardzo dziękujemy w takim razie jeszcze raz. Pan Oskar Stefański, Forum Młodych Dyplomatów, był naszym gościem. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? I proszę Państwa, ruszamy z kolejnym tematem. Jest z nami w studio pan Adam Starzyński, dziennikarz, publicysta ze Szwecji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dużo się działo ostatnio w Szwecji. Mieliśmy palenie Koranu przed jednym z meczetów w wykonaniu już obywatela Szwecji, ale wcześniej Irakijczyka. I protesty, szereg protestów w krajach muzułmańskich, w krajach arabskich przeciwko temu wyczynowi. No i tak zupełnie przy okazji, jeszcze w międzyczasie, te aspiracje natowskie, które pozostają w grze, sprzeciw Turcji jako kraju muzułmańskiego również. Co mówią szwedzkie media o tym wszystkim? To jest coraz większa afera. Oczywiście te problemy z paleniem Koranu istnieją już w Szwecji od paru dobrych lat. Wcześniej był to duński polityk Rasmus Paludan, który robił sobie wyjazdy do Szwecji, jechał od miasta do miasta i palił Korany. To też spowodowało wielkie protesty w świecie arabskim, ale również też ogromne zamieszki w wszystkich miastach. Więc ten problem już istnieje od dość dawna. Problem jest teraz właśnie, że Szwecja ma aspirację, żeby dołączyć do NATO jak najszybciej. Wiadomo oczywiście, że Rosjanie tego nie chcą i też mają wiele motywacji, żeby jakoś to tutaj zahamować, więc... Czyli to takie sponsorowane przez Rosję z zewnątrz? Taka prowokacja? Myślę, że na pewno nie każdy taki przypadek, ale dla nich to jest bardzo łatwa metoda, żeby coś tutaj spróbować zrobić, więc nie wykluczam, że mogą być takie też osoby, które są zainspirowane Rosją, ale myślę, że to też jest wielki problem ogólnie w Szwecji, że nie wiedzą do końca, jak tutaj się dostosować. Wcześniej większość społeczeństwa szwedzkiego było za tym, żeby to było legalne, bo mówili, że to jest kwestia wolności słowa, ale obecnie, jak widać, coraz większa ilość, nawet są teraz sondaże, które mówią, że większość już uważa, że powinno się to zakazać, więc to się zmienia z czasem. Mm-hmm. A jak dużo Szwecja może stracić tak realnie w obliczu tego sprzeciwu Turcji, a na ile to jest pana zdaniem gra polityczna ze strony Ankary? No, wydawało nam się, że po wyborach w Turcji, jeśli Erdogan je wygra, to dość szybko będzie mógł podjąć decyzję, aby pozwolić członkostwo Szwecji w NATO. Obecnie w Szwecji wydawało się, że są trzy możliwości. Albo Erdogan zasygnaluje już tutaj przed szczytem w Wilnie, że pozwoli Szwecję dołączyć. Druga opcja to, że podczas szczytu będą jeszcze negocjacje i w konkluzjach dojdzie do tutaj porozumienia i to też będzie taka szansa dla Erdoğana, żeby zrobić, że cały ten szczyt był o nim i że on będzie głównie w gazetach po tym. Trzecia opcja, no, że niestety tutaj nawet w Wilnie nie będzie żadnych wiadomości dla Szwedów i będą musieli dalej czekać. Pytanie wtedy, jak długo? Są oczywiście jeszcze tutaj inne kwestie. Turcja negocjuje ze Stanami, żeby zrobić zakupy samolotów bojowych F-16. Amerykanie już pozwolili sprzedać parę systemów komputerowych w związku z tym, że Finlandia dostała pozwolenie dołączenia do NATO. Ale jeszcze tutaj Turcy żądają więcej, więc może to też być taka kwestia, która tutaj gra rolę. Dwa dni temu pierwszy wyrok w Szwecji zapadł odnośnie jednego z Kurdów skazanego za próbę finansowania organizacji terrorystycznej. Czy to jest ukłon w stronę Turcji? Zdecydowanie tak. W sumie zmiana prawa. Wcześniej w Szwecji nie było zakazane, aby należeć do organizacji terrorystycznej. W 2017 roku zaczęła się debata na zmiany w tej sprawie. To było po zamachu w Sztokholmie, kiedy terrorysta z Uzbekistanu wjechał ciężarówką w grupę ludzi i 5 osób straciło życie. Po tym Szwedzi zrozumieli, że mają wielki problem na swoich rękach, również jak Państwo Islamskie działało w Syrii, w Iraku i było coraz więcej zamachów w Europie. Szwedzi też zrozumieli, że jest grupa osób w Szwecji, paręset osób, która wspiera lub należy właśnie do tych organizacji terrorystycznych i że trzeba coś z tym zrobić. Większość z nich oczywiście teoretycznie nic nie zrobiła, po prostu wyrażała wsparcie lub miała jakieś kontakty z tymi terrorystami. I uważano, że to trzeba jak najszybciej zakazać. Niestety ten proces legislacyjny trwał już od parę dobrych lat, ale jak kwestia NATO się otworzyła w ubiegłym roku, no to przyspieszyli i teraz to nowe prawo weszło w życie 1 lipca. Więc w związku z tym Szwedzi mieli nadzieję, że po ogłoszeniu tego nowego prawa, że już weszło w życie, to właśnie Erdoğan tutaj do nich się uśmiechnie i będą jakieś dobre wiadomości z Ankary, ale póki co to jeszcze czekamy. U nas w mediach już są obecne takie, i to już całkiem sporo są obecne takie komentarze, że nie będzie decyzji w Wilnie na szczycie odnośnie członkostwa Szwecji. Czy w szwedzkich mediach też już ludzi się przyzwyczaja do tego scenariusza? Powoli chyba tak. Póki co byli dość optymistyczni, póki co, ale tym więcej czasu mija i ta sprawa właśnie z tym paleniem Koranu to naprawdę tutaj tworzy wielkie problemy, bo Erdoğan wygrał te wybory i już wyglądało, że idzie z górki. Niestety te protesty nie tylko w Turcji, ale w całym świecie muzułmańskim, w Pakistanie wczoraj nawet były dość duże demonstracje w wielu różnych miastach, wcześniej również w Indonezji, w Katarze. Organizacja Współpracy Islamskiej wydała komunikat parę dni temu, że trzeba tutaj coś zrobić ze strony zmiany prawa międzynarodowego, żeby nie można było palić te Korany, i potępiła Szwecję dość mocno. Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych też jest w trudnej sytuacji. Oni wiedzą, że muszą to potępić na scenie globalnej i próbują to robić, ale jednocześnie prawo w Szwecji jest jakie jest, więc tutaj jest też taki problem, że obecnie wspiera rządzącą koalicję Partia Szwedzkich Demokratów, która jest uważana za antyimigrancka, i do tego właśnie w tej kwestii głośno mówi, że w Szwecji obowiązuje wolność słowa i że nie możemy tutaj się ugiąć przed jakąś presją z zagranicy. A jak się sprawdza ta trudna koalicja 3 plus 1 po wyborach? To już kilka miesięcy minęło. No, na początku było dość dobrze. Właśnie w ostatnie jakieś 3-4 miesiące to zaczyna wyglądać coraz gorzej. Była również sprawa paktu migracyjnego w Unii Europejskiej, gdzie szwedzcy demokraci mocno walczyli przeciw temu. W końcu musieli się ugiąć. Twierdzą, że teraz dalej będą negocjacje w Europarlamencie i w związku z tym może jeszcze mogą coś tam uratować. Ale wygląda na to, że rząd raczej tutaj będzie wspierał ogólne polecenia z Brukseli. Więc to jest konflikt, który prawdopodobnie jeszcze jest przed nami. I teraz jeszcze właśnie ta sprawa tutaj z paleniem Koranu. Było parę wypowiedzi. Jeden z najważniejszych polityków szwedzkich demokratów, Richard Jomshof, powiedział, że Korany się palą i tak dalej musi zostać, co zostało uznane za dość niefortunną wypowiedź wśród innych polityków rządzącej koalicji. No nie jest to zbyt fortunne, to prawda, ale jak to jest rozumiane przez ludzi? No jeżeli prawo z jednej strony pozwala na palenie księgi, która jest święta dla konkretnej dość... Szukam odpowiedniego słowa, dość łatwo artykułującej swoje interesy religii na świecie, ale z drugiej aspiracje natowskie i bezpieczeństwo w Europie leży w rękach kraju, który na tej religii się opiera. Czy to nie jest proszenie się o kłopoty, pozwalanie na, czyli trwanie w tym prawie, które pozwala na palenie Koranu? Dlatego prawdopodobnie dojdzie tutaj do zmiany. Widać, że już w różnych gazetach szykują się do takiej zmiany i teraz właśnie społeczeństwo, jak zawsze w Szwecji, idzie za kierunkiem wykazanego przez elitę kraju. I coraz więcej tych głosów, że coś tutaj trzeba zrobić. Nie jest to wyłącznie kwestia NATO, jest to też kwestia bezpieczeństwa, są ryzyka z zamachami, ale też eksportu. Szwecja eksportuje dość sporo do różnych krajów w świecie muzułmańskim i już wcześniej były różne bojkoty w różnych krajach związane z tymi problemami. Więc Szwecja ma tutaj wiele powodów, aby zmienić to prawo. Jedyne, co tutaj stoi na drodze, to jest właśnie ta kwestia wolności słowa, która w Szwecji jest dość mocno chroniona, ale jest też kwestia tego, że obecnie Szwedzi nawet nie wiedzieli, jak to wygląda z tym prawem, bo było tak, że policja wydała pozwolenie na to, żeby palić ten Koran, ale potem również są procesy sądowe, które policja wszczyna właśnie w tych sprawach, więc sądy próbują ustalić, czy jest to legalne, czy nie jest to legalne. Póki co sprawy się kończyły tym, że uznały, że jest to legalne, ale jest to konflikt, który trwa. To jeszcze dwa pytania na koniec w takim razie. Pierwsze o lidera szwedzkich demokratów, Jimmiego Åkessona. On był kiedyś utożsamiany, jeszcze pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem także na innych antenach przed wyborami, tymi decydującymi, które wyłoniły trudną koalicję, że to no, neofaszysta. Sam Jimmy Åkesson, można powiedzieć, był reformatorem, który jak przejął, albo raczej jak dołączył do partii szwedzkich demokratów, to już tam jakieś pewne reformy się działy. Ale jeżeli mówimy o końcówki lat 80., początki lat 90., to jest to prawda, że w partii szwedzkich demokratów było sporo osób, które można było nazwać bez problemu jako neofaszystów lub nawet neonazistowskich. Pod koniec lat 90. to te zmiany już tam doszły dość daleko, że tych ludzi wyrzucono z partii, a Jimmy Åkesson, można powiedzieć, że dokończył ten proces i od tego momentu to on naprawdę trzyma te stery mocno w partii i obecnie jest tym liderem partii w Szwecji, który najdłużej pełni swoją rolę jako lider partii i raczej nikt go tam, nic mu nie grozi. On ma bardzo mocną pozycję w partii i wszyscy go słuchają, więc ten proces reformy trwa. I Szwedzi na to bardzo dobrze zareagowali. Dzisiaj partia ma około 20% w sondażach, więc raczej tam żadnych zmian nie widać. Oczywiście wiadomo, że nawet tutaj w Polsce parę dni temu to było sporo publicystów lub polityków, którzy uważali, że przyjechała do partii premier Włoch, która by nazwano neofaszystką, więc to jest taka łatka, którą łatwo teraz obecnie też dla pewnych partii dorzucić na oponentów. Ostatnie pytanie w takim razie o osobę, której kiedyś świat miał słuchać. Dla nas to jest Greta Thunberg. Jak się powinno czytać to nazwisko po szwedzku? To jest Greta Thunberg, więc podobnie, ale troszkę Thunberg. Troszkę inaczej. Co z nią ostatnio? Bo została aresztowana w Szwecji, blokowała w porcie Malmö. Co dalej? Czy ona w ogóle się jeszcze liczy w opinii publicznej? Tak, Greta Thunberg właśnie tutaj zorganizowała szopkę w moim rodowitym mieście Malmö i jak zazwyczaj ludzie na to nie reagują dobrze. Ona zaczęła swoją karierę nad tak zwanym strajkiem klimatycznym, więc nie chodziła do szkoły. Już to w Szwecji też było takie troszkę nie do końca mile widziane, bo w Szwecji to wszyscy powinni iść do pracy, iść do szkoły i robić, co od nich się spodziewa. Więc już tam to była taka rebeliantka, można powiedzieć, którą w Szwecji zazwyczaj się nie lubi. Ale wybaczono to i tym większą gwiazda stała się za granicą, tym bardziej była też potem lubiona w Szwecji. Ale ostatnio to wydaje się, że ona próbuje tak przypomnieć o sobie i właśnie bierze udział w takich różnych akcjach. W Niemczech też już parę razy było widać, jak policjanci ją tam wynoszą z różnych protestów, więc szczerze mówiąc, w Szwecji ostatnio przez jakieś 2-3 lata to coraz mniej o niej się słyszy. Za chwilę posłuchamy więcej o niej. Pan Adam Starzyński, dziennikarz, publicysta ze Szwecji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz. A o Grecie więcej przygotował nam jeszcze Bartosz Bielecki. Posłuchajmy. 20 sierpnia 2018 roku zamiast tak jak rówieśnicy pójść do szkoły, 15-letnia wówczas Greta Thunberg rozpoczęła swój strajk przed budynkiem szwedzkiego parlamentu. Miała za sobą transparent z napisem "Strajk szkolny dla klimatu". Jesteśmy przed szwedzkim parlamentem. Siedzę tu każdego piątku. Nie jestem naukowcem, nie mam odpowiedniego wykształcenia. Chcę tylko dać sygnał. Młoda aktywistka wzbudziła duże zainteresowanie. Zyskała też wielu zwolenników, którzy protestowali razem z nią. Nawoływała między innymi do przestrzegania celów klimatycznych przyjętych w 2015 roku. Domagam się tego, aby politycy zaczęli przestrzegać porozumień paryskich. Jakbyście je przeczytali, to zobaczylibyście, że są bardzo radykalne. Mogłabym też domagać się ogłoszenia międzynarodowego stanu zagrożenia klimatycznego. Jest prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywistek. Krzysztof Cibor, aktywista klimatyczny. Ale nie jest żadną papieżycą ruchu czy kimś takim. Jest zwykłą osobą, która staje do protestów tam, gdzie uważa, że to jest potrzebne. Od tamtego czasu młoda dziewczyna została Człowiekiem Roku według tygodnika Time oraz była nominowana do Nagrody Nobla. Uczestniczy też w wielu konferencjach klimatycznych, na których zwraca się do światowych przywódców. Tu nie chodzi o jakieś drogie i politycznie poprawne przytulanie królików. Nie powinno mnie tu być. Powinnam być w szkole po drugiej stronie oceanu. Przychodzicie do nas młodych po nadzieję, jak możecie. Zabraliście mi młodość i marzenia swoimi pustymi słowami. Mimo to jestem szczęściarą. Ludzie cierpią i umierają. Ostatnio też spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby rozmawiać o tym, co wojna w Ukrainie oznacza dla klimatu. Jednak działalność młodej aktywistki i innych działaczy klimatycznych wzbudzają kontrowersje. Ostatnio postawiono jej zarzuty po protestach w porcie w Malmo, o którym sama pisała na Twitterze. Kryzys klimatyczny jest kwestią życia i śmierci dla niezliczonej liczby osób. Zdecydowaliśmy się nie być tylko obserwatorami i zamiast tego fizycznie zatrzymać infrastrukturę paliw kopalnych. Gdy protestowała w Niemczech przeciwko wyburzeniu wioski pod wydobycie węgla, zatrzymała ją policja. Niedawno też cały świat obiegły nagrania, jak aktywiści klimatyczni obrzucali obrazy w różnych muzeach jedzeniem. Trudno się dziwić, że osoby, którym przyjdzie żyć w rzeczywistości jeszcze trudniejszej, podejmują radykalne działania. Znaczy radykalne działania są, prawdę mówiąc, najbardziej racjonalnym zachowaniem w tej sytuacji, w której rządy największych państw świata udają, jakby nic się nie działo, a dzieje się niestety katastrofa klimatyczna. Takie działania mogą z jednej strony dać rozgłos postulatom klimatycznym, ale z drugiej zniechęcić do nich opinię publiczną. Czas na ostatnią podróż w naszej audycji pierwszej godzinie. I udamy się teraz do Japonii, chociaż konsekwencje naszej rozmowy mają być odczuwane w regionie nie tylko Azji Wschodniej, ale także i południowo-wschodniej prawdopodobnie. No ale koncentrując się nawet już tylko na Azji Wschodniej, udajemy się w myślach do Fukushimy, tam gdzie ostatnio wizytował szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Mariano Grossi i tam, gdzie ma dojść do wypuszczenia do morza miliona ton albo nawet i większej ilości wody zbierającej się w procesie chłodzenia pozostałości reaktorów Fukushimy, elektrowni atomowej tamże, poszkodowanej w 2011 roku podczas trzęsienia ziemi i tsunami. A w wodzie, jak mówią eksperci, jest tryt, który się nie tak łatwo rozkłada, chociaż teoretycznie po 12 latach czas połowicznego rozpadu powinien już minąć. 2011 plus 12 wychodzi 2023 i powinno już być bezpiecznie. Ale czy jest na pewno? Spytamy naszego kolejnego gościa, a jest nim pan Marcin Dąbrowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Polskiej Agencji Atomistyki. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. To jak? Tak, jest oczywiście. Bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie? No tak, oczywiście można powiedzieć, że jest bezpiecznie. Międzynarodowa Agencja przeprowadziła misję, która rozpoczęła się w 2021 roku i misja ta potwierdziła, że tak naprawdę japoński dozór jądrowy właściwie przygotował się do tego zrzutu, właściwie oszacował bezpieczeństwo i zapewnił, że nie będzie tak naprawdę zagrożenia dla ludności, nie będzie zagrożenia dla środowiska, bo to jest najważniejsze. Rzeczywiście ta woda, która będzie zrzucana teraz do oceanu, zawiera substancje promieniotwórcze, zawiera ten tryt. Tryt jako izotop wodoru, który jest strasznie trudno oddzielić chemicznie, mechanicznie od wody, ale ilość tego trytu będzie kontrolowana. No i cóż, trzeba powiedzieć, że tryt również znajduje się w oceanach teraz. Tak naprawdę powstając w atmosferze na skutek promieniowania kosmicznego i rocznie powstaje w atmosferze 5000 razy więcej trytu, niż zamierzają zrzucić ci operatorzy tej elektrowni jądrowej rocznie. I taka ilość trytu nie powinna spowodować żadnego zagrożenia. Również będzie to bardzo rozcieńczone, trafi do oceanu, gdzie będzie ulegać dalszemu procesowi rozcieńczenia, więc nie powinno być żadnego zagrożenia w tym miejscu, nawet gdzie będzie ten zrzut procedowany. Ale to w takim razie, czy ta naukowe wyjaśnienie, no tak jak pan nam teraz mówi, staje się instrumentem walki politycznej, skoro wodę wypuszcza Japonia i to oni mają problem z brakiem miejsca na składowanie kolejnych setek tysięcy ton wody skażonej tymże trytem, który ma być niegroźny, ale protestują wszyscy dookoła, czyli Chińczycy, Koreańczycy, a także być może dalej kolejne kraje, jak ta woda się będzie rozprzestrzeniać geograficznie. Rzeczywiście tak może się wydawać, aczkolwiek funkcjonowanie elektrowni jądrowych wiąże się ze stałym uwalnianiem do środowiska ilości substancji promieniotwórczych, które są niegroźne dla człowieka, niegroźne dla środowiska, i inne eksploatujące elektrownie, działające elektrownie, czy inne zakłady, nawet produkujące paliwo jądrowe, co roku wypuszczają tryt, wiedząc, że jest to kontrolowane i te dawki są, tej ilości uwalnianego trytu nie stanowią zagrożenia. Można powiedzieć nawet, że zakłady produkujące paliwo czy przetwarzające odpady we Francji uwalniają więcej trytu niż tutaj w Japonii ma być uwolnione w ciągu tego roku. Więc wydaje się, że rzeczywiście to może być wyolbrzymione, gdyż zagrożenia żadnego tutaj nie będzie. Ja znalazłem taką informację, że zgodnie z zapowiedziami japońskich specjalistów woda z Fukushimy zostanie rozcieńczona do poziomu 1500 becquereli na litr, 40 razy bardziej niż wymagają normy w Japonii, 7 razy bardziej niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Jest takie działające na wyobraźnię porównanie. W jednym litrze takiej wody z trytem dawka promieniowania ma odpowiadać temu, co przyjmuje się w wyniku zjedzenia 4 bananów, bo owoce służą też jako swoisty miernik wchłanianej radioaktywności. No ale tak samo mierzy się nią, czy porównuje się dawkami badania tomografii komputerowej, czasem lotu na wysokości no takiej przelotowej 11-12 kilometrów na pokładzie samolotu pasażerskiego. To naprawdę 4 banany na litr i nie ma się czym martwić? Tak mi się wydaje. To już ta woda jest tak naprawdę tak bardzo rozcieńczona, że ta ilość trytu, która już była niewielka, jest jeszcze mniejsza jej zawartość, mniejsze jest stężenie. I rzeczywiście tak naprawdę tutaj człowiek, który wypiłby szklankę tej wody uwalnianej do oceanu, nie byłoby żadnych skutków zdrowotnych. Żeby odczuwać jakieś skutki, musiałby wypić, no, powiedzmy, cały basen olimpijski. No i to też trzeba by tak naprawdę zweryfikować. Więc jest to rzeczywiście, może być porównywalne do 4 bananów, które też trzeba by ich zjeść kilka ton, żeby odczuć jakieś skutki. Kilka ton bananów, to tak, zabiłoby nas chyba z innego powodu. Tak, dokładnie. Tutaj rzeczywiście inne mogą być skutki wypicia tak dużej ilości wody i zjedzenia takiej ilości bananów niż te odpromieniowania. Ale oczywiście nie robimy sobie z tego żartu, tylko staramy się zrozumieć, bo ja pamiętam, zajmowałem się także 12 lat temu bezpośrednio po katastrofie w Fukushimie tym tematem. I te banany się wówczas pojawiały i one są cały czas w japońskich mediach też pokazywane jako taki wyznacznik tego, że oto nasz świat. No bo promieniowania nie widać, to jest taki niewidoczny wróg, którego można się bać ciągle, no bo go nie widać zawsze, czyli może gdzieś czyhać w każdym momencie na nas. I te banany jakoś tak pomagały oswajać zagrożenie albo w ogóle z czym się mierzymy, jakoś uzmysławiać sobie. Ale w takim razie wciąż protestują zwykli producenci różnego rodzaju towarów albo płodów rolnych, albo rybacy. Jak im to tłumaczyć? Czy do nich dociera ten przekaz od prezesa Agencji Atomowej? Wydaje mi się, że to chodzi o kwestię zrozumienia tak naprawdę, czym jest promieniowanie. I tak jak pan powiedział, redaktor, to, że promieniowanie jest wszędzie, to nie jest, że uwalnia się w jednym momencie. W oceanach, w tych samych oceanach, gdzie teraz chodzi nam głównie o połów tam owoców morza, tam też są izotopy i w dużych ilościach, które były porównywalne tak naprawdę do tej wody, która jest uwalniana i one nie stanowią żadnego zagrożenia. W oceanie mamy chociażby izotopy uranu, izotopy toru i innych skał, które pochodzą tak naprawdę właśnie z tego podłoża i funkcjonują od milionów lat w oceanach, w atmosferze. I to nie stanowi zagrożenia. Tak samo jak tutaj mówimy o tych bananach, wszędzie jest promieniowanie i rzeczywiście tak naprawdę wszystko się tutaj gra o stężenie. Jak dużo może być w masie, w jakimś gramie tych izotopów. To jest stanowi zagrożenie, że rzeczywiście to stężenie jest ogromne, ale jeżeli jest coś rozrzedzone, to nie powinno stanowić zagrożenia. No i oczywiście tutaj w Japonii to jest kwestia tłumaczenia, zrozumienia tego zagrożenia. Myślę, że właśnie taka misja Międzynarodowej Agencji Atomowej ma potwierdzić, że Japończycy, ta jednostka odpowiedzialna za to uwalnianie, dobrze to oszacowali, ma to potwierdzić ta misja tych ekspertów, że tutaj nie będzie zagrożenia i taki powinien być przekaz do społeczeństwa, do tych rolników, którzy są przeciwni tym uwolnieniom, że przyjechała misja ekspertów, która potwierdza, że nie będzie żadnego zagrożenia. Czy jeżeli tryt ma okres rozpadu połowicznego 12 1/3 powiedzmy roku, czyli no jeden kwartał, czyli 3 miesiące, 12 lat i 3 miesiące i to jest dokładnie ten moment, na który zaplanowano, bo to od sierpnia ma ruszyć, czyli dokładnie ten moment 12 lat i 3 miesiące od 2011 roku, od marca, czyli jesteśmy w 23 i końcu lipca powiedzmy już nawet z jakimś tam zaokrągleniem. W sierpniu mają ruszyć te zrzuty wody. Japończycy spodziewali się tego od samego początku i to było wiadome, bo usłyszeliśmy dopiero 2 lata temu o tym, że tryt w 2021 roku w kwietniu o tym powiedziano, równo 2 lata temu, że tryt zostanie uwolniony w 23. Czy oni o tym wiedzieli już od samego początku, znając fizykę? Wydaje mi się, że tutaj od samego początku, kiedy doszło do awarii, nie znalazły jeszcze skutki. Tak naprawdę, co się stanie, jaki jest stan tego paliwa, ile będzie tej wody produkowanej, skażonej. Rzeczywiście, na pewno byli świadomi Japończycy, co się stanie. Będzie trzeba chłodzić ten nadal reaktor, nadal będzie trzeba wpuszczać wodę, odbierać tą wodę i trzeba ją przechowywać. Minęło 12 lat, ale to nie znaczy tak naprawdę, że ten tryt się rozpadł. To jest czas połowicznego rozpadu, czyli można powiedzieć, że połowa trytu, który został wytworzony podczas awarii, się rozpadło. aczkolwiek nadal tam występują w tym uszkodzonym paliwie reakcje jądrowe, które powodują, że powstaje tego trytu już znacznie mniej i on będzie powstawał jeszcze długo. No i tutaj właśnie zachodzi ten punkt ekonomiczny. Do jakiego momentu mamy przechowywać? Teraz wydaje mi się, że to jest ponad 1 000 000 m3 wody przechowywanej i już tutaj się wydaje, no przecież można wypuścić tą wodę, jeżeli to nie stwarza zagrożenia. Po co trzymać w jednym miejscu tak dużo zbiorników? Jest to nieekonomiczne. Też istnieje pewne ryzyko, jeżeli by tam doszło do jakiegoś większego trzęsienia ziemi, no oczywiście stan techniczny to jest pilnowany, ale gdyby tutaj coś, jakieś kilka czynników zagrało, żeby się nie uwolniło tak dużo wody równocześnie tych wszystkich zbiorników, więc lepiej kontrolować i stopniowo uwalniać do morza. No i mając świadomość, że ten tryt będzie, to nie zniknie. Jeżeli nawet zaczniemy teraz spuszczać, to potrwa jeszcze wiele lat, zanim te zbiorniki zostaną opróżnione i nie będzie już potrzeby w ogóle odbierać tej wody ciągle z instalacji, z tej elektrowni jądrowej. I to samo też powiedział Rafael Mariano Grossi, że jego misja, jego ludzie tutaj przyjechali do Fukushimy na lata albo nawet na dekadę. No bo ta obsługa wypuszczania wody też trochę potrwa. A tak z własnego punktu widzenia, zbliżamy się do końca rozmowy, pan by się czuł bezpiecznie, gdyby na przykład, no jakoś hipotetycznie w Niemczech elektrownia atomowa na wybrzeżu pada i po 12 latach chcą też na Bałtyk wypuścić 1 000 000 ton wody z trytem? Jeżeli byłoby to tak zweryfikowane jak w Japonii, sprawdzone jeszcze przez misję ekspertów międzynarodowych, wydaje mi się, że czułbym się bezpieczny. Oczywiście nawet inne mieszkając podejście... na wybrzeżu u nas też? Tak, nawet mieszkając na wybrzeżu. Oczywiście inne jest podejście ludzi, którzy no muszą zrozumieć. To zależy od kraju, od edukacji, jak jest ludzie edukowani w tych zagrożeniach. A tak jak mówiłem, promieniowanie jest wszędzie. Każda elektrownia uwalnia jakieś izotopy, nawet zwykłe węglowe elektrownie uwalniają jakieś substancje, które też stanowią izotopy. Więc jest to kwestia zrozumienia, jakie są związane zagrożenia z tym. I tutaj no, naprawdę nie powinni się niczego obawiać. A czy zwracacie w Agencji Atomistyki uwagę na takie detale, jak na przykład koreańska dziennikarka, która leciała za panem Grossim na konferencji w Fukushimie i pytała się, starała się zapytać, czy to prawda, że dostał 1 000 000 dolarów łapówki za przeforsowanie tej decyzji? Czy to dla was jest ważne, czy to jest taki szum dezinformacyjny dla was? Powiedziałbym, że to szum raczej jest. No, nie zwracamy uwagi na takie elementy. Dla nas Międzynarodowa Agencja składa się z ekspertów wielu krajów. To nie jest tylko pan Grossi, ale również eksperci z dozorów jądrowych z różnych krajów. Więc no, to jest wysoka jakość. Agencja Międzynarodowa jest zawsze wysoką jakością, skupia ekspertów i nie jest to głos tylko jednego pana Grossiego, lecz wielu ekspertów. Tak jest i tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję. Dyrektor Marcin Dąbrowski, szef Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Polskiej Agencji Atomistyki był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. I my dziękujemy za pierwszą godzinę naszej audycji. Proszę zostać z nami. Za chwilę po serwisie wracamy z drugą częścią Świata do trzeciej. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm.